ay xottu kessa lañ ay saak yo xamne ay xottu kessa lañ ndax loolu lañ mujja nek wala dañu mujja nek ay julit yo xamne ci lamiñ rek la yam wala dañu mujja nek ay njaay Allah laaj la yo xamne dañ ko wara laaj suñu bop ndax rew mi tay ni mu mel ku def jangat ci rew mi ni ñu yendo dem ci ñu gouverner ak ñi ñu gouverner ñi yek ne jikko jek nekatul Senegal ngeum amatu fi wax rek mo fi nek ci suñuy jëf ak suñuy wax ak suñuy melokan lele nga deg olofi nan weñ ga nga bañe ca mbagna xaan nga loloy deug weñ nga ma nga bañe ca fañ ko don defare to tax dekk bi mel ni mel hal tajahal al aba tarbiyat abnaihim ala al akhlaq ndax ca source ba fa weñ nga waron baxé baxé wu fo ba mu dem bañu joxé ko ndax dana bax tontu bi moy dedet ndax xalé yi genn ci mbedd mi ndax ñi nekk ci mbedd mi ndax ñi jité ndax ñi ñi jité est ce que tagato lañ leen ci jikko ju bax bala ñu leen di jox rew mi est ce que ñi ñi jité ña leen jité yar nañ leen ci jikko yu bax est ce que borom kër yi yar na yaru nañ ci lu bax est ce que jigen ñi yar nañ leen ci lu bax est ce que école yi ñu ngi ci jangale ak bax est ce que dekk bi ñu ngi fi wone ak bax lolu moy wax bi al tajahal al abna al aba tarbiyati abnaihim xana bayyi ci bir kër yi dañu rerene dañu wara yar seeni dom ci jikko yu bax الان في كل مكان تجد من يسب ويلعن فوتورن دي ديك بي اي ساغ رك غاي ديغ دوبا فات موك بن بيس ما واتش ايكول اندك سما سخنا ني ناي ген رك ديغ كو ساغا مو تي گيمي ني مانيكو كونتل بلا ني ييغ كيرغا دانيي دوخ بون ديغو اوتو تاي بلا ني ييغ ديغ ناني لويغ 40 ايكلك فوتورن ديغس اي ساغا deg waxi bon deg lo xamne da ngay xalat wala ngay sikki sak ci ñi di def jëf yi wala ñi di wax wax yi wala ñi mel melokan yi ay julit lañ wala ay yéfer lañ semaine bi dama dugg auto ci ginnaw kalando ben xala bu jigeen yeksi mu ngi watu tent bob bi sol tubey jo xamne fo xol dañ ko bënn wala ñu dag ko lañ set tubey jeep ay bon bon la ay kay dag dag maneko assalamu alaykum wa alaykum salam ma xamne kon ab julit la maneko no tudu mu wax turub julit maneko wayo melokan bi nga mel ni nak waji ci kanam ne way gor gui bal xala bi quoi ñun ñi ñoo ñuy danel quoi sama yaram daw maneko lo tax nga andak ku mel ni ngeen daanu yeen ñaar jëm safara maniko tayaw ku bon nga mara way bu lo wax lolou maniko ku yes nga xam nga ki dang koy wax li rek pour mu neex ko me yow do ko tak tay bo woron tak jabar da ngay romb ki te soko tey won sa loxo legi ñew diko yobbu sen keur pour presenter ko sa bay pour mu nga tak ko sa bay day jël yat yeen ñaar ñep lay genn ci biti parce que dan ko bon nga ma indil maniko benen bi moy bu go sa sœur mel ni yaay ji nga bayyi ci keur mu ne gor gi yaang may bëgg dépasser nak yaang may bëgg saga mané ko dañuy waxtaan rek yépp waxtaan la tay ñi yees lo suñuy doom ñi yees lo suñuy sœur ko ci wax kay sa doom mel ni day bañ duma fatte mu ben way bu doon defal ben école formation mu ne day defal école bi formation mu gaddu ay capotam ñew na waw ku bañ sida soy li ni ngay def ben xala jog ne ko waw est ce que doma jox sa dom bu jigen may essay ko ci deba bi dadi tas voilà kon tay ji ñi nga xamne ño yak dekk bi ñoy yakale jigen yakale goor yi ko ci ne kay ñu essayer ko sa bop wala sa keur wala ciowli jeex parce que xamna na lu bon lay def jeulal rek ñi organiser lamb ji na ngeen len di tuddé promoteur ñi teug combat yi wala kan la ci papam nek mbeur kan la ci domam nek mbeur kan la ci fréram nek mbeur ñom ñep kenn du ci ay mbeur gis nga doomi jaamuri lañ jël def leen ay mbeur simmi leen duggal leen ci estade wo nit ñu bon ñi nek a leen ngeen xol jëlal lop ba mu jeex jëlal lop ba mu jeex benn par benn ñi def yu bon yop di wo nit ñi kenn la ca mbokam nekut kenn kon fal lañ jëm téñoo défar suñu doom téñoo défaru ba paré nak doga défaré faqidu shay ila yuti ko amul doom ay tay sénégal liñu ñëk ñak moy repère amatuñu modèle même kilifa diiné sax xew xewu dem yeneeng den kilifa yeb wax nañ ba sonu mais kenn déggulu len même kilifa yi sax dañ len di tuddo rek mais kenn gëmu len wallahi kenn gëmu ci ben kilifa ku nekk sa bakkan nga gëm ak li la neex bu dara dessul nak loolu topale ak fo ak laqatu nga ñew laqatu sen nga way barke la la wax gis nga fekk dara amu ci nanu delu ci wat bu ñu nax suñu bop ñun ay julli leen gis nga yeñu ci toro ni ci kaw fi la yam te ku ci dugg bammel li nga xamne fi la yam bis buñ ne wacc nga liggey ñu diré la ci kër gi ne la sarax ci morgu bi ñi lay sang ñew futti la sang la ñu yew la ñu tek la ci kanamu jakka ji ñu julli selmal tek la ci auto wacc ci armée li gas ba mu xoot sul la nit ñi ñibi rek sa mbir leer yow nga xamne da nga don fo yalla yëkëti la ci bammel bi ne la tay wa basaruka li yawm hadid tay di nga gis normalement nga nekké fé nak dawo gis tay di nga gis kon nan gis nan dégg fi bala ñuy joggé fi nañu xamne yi ñuy jitoro fi ak di renté budé nguur budé ñi ñu nguuré ñop dañ ko fi wacc ben borom xam xam def mané kérok bi sengor wacce liggey ñu wacce ko ci aéroport Dakar yof tek ko néna ñu indi 16 Abdou Diouf tok Abdoulaye Wade taxaw ci kanamam sengor tedd goor gi néma lan lañ jang fi borom xam xam bi néma lo jang fi ma xol ba soone mané ko dara mu néma ki tedd dafa taxawon tok tedd man ko wax nga deug de mune ki tok ci 16 bi da taxawon tok ne dina teud ki taxawon mu ngi ni taxaw dana tok dana teud leer na wala leeru ki teud dafa taxawon di dox ay activité mu bayyi rew mi tok yalla teural nako kako wutu won taxaw tay tok na bisa ngi ñew yalla teural ko am kuko wutu won tok na bisa ngi ñew yalla teural ko ñepp fo lañuy muju da ngay xëccio lo xamne ëlëk yalla da na la wacc ko fi nga ñew acca di nga xamne li taxul won ma bind la kon lan mo nu war ko waru ñu xolaat suñu bop al ana fi kulli makan fo tallu lu ñaaw ngay gis ci ko yu bon melokan yu bon da ngay dajje ay jigen ñu naan fatima khadija ngay xol do xam kan la ci comme ay yéfer yu jigen ngay gis da ngay dajje ay julit yu gor do xam ñi ay julit lañ do xam do comprendre fo duggu fu ñëm dem ak ma ngi don wax xalé né nay xawma rew mi 95% né nañ ma légui xawma 15% lañ wax million légui lañ 15 lañ 15 million hein so demé ci limba ci julit ñu né la 95% musulman 3 wala nangam ñoo dul julit ak wala nenen benen 2 bi waaw waye 15% yoy wala ñu wax 95% yoy fal la feñ ci ñun fo tourner ci bir kari mag ñe xalé yi soy sétane télévision bi di déglu radio yi do gis l'islam fo rek demal nga jël télé bi nga xol nga ban nga bu ngeen ban chaîne islam lay japp wala ban diiné wala ñan ñoy jàngalé lu baax di ngay gis ki gëna yees ci dëkk bi ki fi gëna yees la wax moy tok nan day défar ki gëna yees ci dëkk bi nga xamne sax doko mëna xol ak melokan bu yees bu bon bobu mu nan day defaru wala nga xol théâtre yi ñi gëna yees ci dëkk bi tay ñoy def ay théâtre yeen théâtre théâtre yi lu ñuy jàngalé mbon jikko yu ñaaw wax yu bon dëkk bi yëpp mom lañuy woté fa lañ jëm ñi defane li moy dundu ñi defane li moy diiné ñi defane li moy pass pass ñi defane li moy deug ñu nekk ci di xëccio faté né li yëpp di ngeen ko bayyi duggu bammel dé lañ ko bayyi ñun ñëpp duggu bammel zujina lin nas hubbu sahawat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantara min az-zahab wal fid was-saw والخيل المسومة والأنعام والحرث يا لمن لي لا ذلك متاع الحياة الدنيا لا دوند ادنا لا داجالين دي داو رك اي كركي دي داو في دي تيب دي بوند دي تيب دي جال دي داجالي دي جور دي تاك دي جور يا الله نينا داو لين رك ييب دي نين خامني ادنا لا دي نين كو باي فيك تي مام كون فوغي ديلو سي خيل يي فوغي توب تاي اي ساغا اك واخ يو بون kenn xamul fuñu tollu ci lool nit ñi rus nañ wax ju baax fan lañ jëm wa nahnu huna natasaal ayna zahabat akhlaquna ana sunuy jikko mbokk yi fan la dem ayna al haya ana kersa amatul legi ko won ñak kersa la lay won kon partout ayna al ihtiram ana yermande ana wegante ha بين الافراد والاحترام المتبادل بين الافراد رسبي ديغنتي ماك اك نداو نداو اك خالي غور اك جيجين ييب جيخنا ليب غاي غاس نان سول كو واخ ريك ميروم ادونا بوك جولي دي الان السباب داغي غيس الشاب غاي غيس خالي بو غور بو خامني يعلو صوته في وجه ابي غاي غيس خالي بو غور بو بوغنا بايام wala diko geud di yuxu ci kawam wala diko arsalé dem nañ sax ba légui borom kër yi ndaysan ñëmetu ñoo wax pa bo ci fekk fajar wala guddii mu nekk ci buntu kër gi boko ne lay def fi mu ne la ngañ mo mandi suma duggé def may ray xalé bu jigen bo fekk mère bo fekk guddii mu taxaw ci buntu kër gi soko ne lan la mu ne la diw lay xaar da te fenêtre jaar ni ay da lay xaar mom lay xaar fi dafa te fenêtre ñëwagul waaw fu ñëm li moy diiné ndax li moy islam ndax cheikh ahmad bamba mi ñi titéro ci li la nékkon ndax ci li lañ yaroon ndax li la alhaji malik woté ndax li la cheikh al ibrahim nias woté won li ñi wax ni yob di titéro ñoon jiddu seen tour ay waxi kessala dara lañ ci gëmut tay ñooñu buñu dékki won ñu wat sénégal ñu fekk ñun wa senegal ni la nu mel ñom dañan taggu yalla ne ko maynu nu delu wat ca bammel ya ba alakhirah fi mënu ñu fi dund te ñun ñoy seti ñooñu ñun neena ñoy doomu ñooñu su ñooñu wote dekk bi kan du dess waye xolal dañuy dem ba ñewat ken du fa jele dara ko wax rek mu ne la wu mbal ko boisson robinet ci akiri si wa yap kesse kesse mbok julit yi wa nahnu natasaal nañ laaj suñu bop tay fi ñu tollu ci dekk bi hal ma wasalna ilayhi min al munhadar fi al akhlaq tay fi ñu tollu ci mbon degré mënatu ñu upp fi ci ñaawteef ray ay nit sulli ay neew han def ay sacrifice di xëremeunte di ligéeyante yeenante lu bon tamante dem ko gis yeenewul mbokam lu bax dembu makki ñu andon ben tudd ñu fekk fa ben kilifa bu mak sherif mune man dekk di wax dekk bi nu mel mune xam nga luma jaaxal mané ko mune man dama julle ak ben way fajar ci jakk ji ñu genn ma dem tal sama portable keur ga fekk ci ñu saga ma nday sherif mané waw mune ma gaddu portable ñew ci commissaire commissaire na dinañ ko japp def ay enquête quelques jours mu woma ne ah japp nañ ko de ko ah ne waaw dugolal sa portable taala sa portable mu taal muneko wotel numero bi sa portable so wote numero bi tour bu tapé rek kok la mu jël numero bi tal dugal rek kilifa gu ngand gi mu julle ndol fajar woko dal di turum dal di fenc portable muneko ki la muneko ki mo la saga wal ñom ñaar ñoo bok sappé ci fajar jak neena ci guddigi mom moma accueillir ci ben gam buñ don def moma accueillir moma dalal ndeke yo ya nga ak ben way ci sappé bi mu ngi denc paka di xaar nga genn lan ngeen deg leg leg radio bi ñu ne xala bobu ñu saccion japp na ñaar ni dekk rek jabar ay dekk ndom lañ ci ñooñ lañ tumalagum en attendant ñi xol keneen ñooñ lañ jappagum xolal dekkendo sacc sa dom dem ray ko fa lañ jëm so démé amna luñ leen laaj ci ay sacrifice ñu wara def wala ñu def ko ci seen bop ñu ñew ci keneen diko fa def lan la li diina waxon la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi do meuna gëm yalla li ngay wota du meuna nek deug mo luddul li nga bëggal sa bop nga bëggal ko sa mbokum julit li nga bëggal sa bop kan ci ñun mo bëgg lu bon ci ko am kan ci ñun mo bëgg day dem safara kan ci ñun mo bëgg tok taxedi kan ci ñun mo bëgg torox ken kon lutax nga koy yene nit ñi lutax nga koy yene sa mbokk lutax duñu ragal yalla lutax duñu defar suñu jikko lutax duñu delu wat nek ay julit lutax mag ñi ñuy titero duñu delu wat ci seen yar aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله مك جوليدي بي غيرو المان بي جيخه الماني دنج لين غاني ньо ام دافيت ني تاس المان ญาري يون ญาري المان نيت ني xam nañ ne gañ nañ len ben soldat di ñibi gaddu ay bagagem wala ben way la rek gaddu ay bagagem train bi taxaw waji ñew fekk nit ñi rang mu burle rang bi ñew bëgg yek ben jigen xol ko ne ko dañoo gañé gañé nañ almay xex bi mu ne ko waaw mu ne ko waye sunuy jikko changé wul gagné nañ ñu xex bi waye suñuy jikko changé wul delul ci chat ba nga ran gis ngeen ab yéfer bu jigen né ko gagné nañ ñu xex bi perte nañ ko waye jikko yi changé wul de delu watal ci chat ba nga ran comme nit ñi nga ñew yek ñun nak dama guñ ci xex bi suñuy jikko yaquna egg guñ ci xex suñuy jikko yaquna kon fuñ jëm ñe ñom né nañ perte nañ xex bi waye seen jikko yaqut ñun eggaguñu fofu jikko yep yaxuna mag ñek ndaw ñek goor ñek jigen ñep fo gis lo gis do gis lu yalla gërem do deg lu yalla gërem ikhwatal iman hal sa'anna al-i'lam al-fasil al-mustad'i bism al-fan an nasila ila hadhihi al-marhala li lepp nak ñun ñoko jëmbat da ngay gis tay ñi ñuy tudde artiste ñi ñuy tuddé ay journaliste ñi ñuy tuddé ñu yor média télé radio journal lu nekk lu bon lañuy wone amul kenn ko xamné di nga défar lu baax di nga génné lu baax pour orienter ci do bo fi génné lu baax sax du dem bo fi génné lu baax du dem ndaysan yalla yalla yeureum al khalifa ar rahil cheikh tidiane si al maktoum dafa défar parti né dafa bëgg parti pour samp diiné mu wo muqaddami mu ne len dem len ngeen campagne ndax ñu gagné senghor yéfer bu bon bi ñu dindiko sénégal gaay tassaro ñew mu dajalé muqaddami mu ne acca mba un ngeen ay nit ben way ben kenn ci mag ñi daal di yëkëti loxom ne ko si mu ne ko wallahi ñoy gagné mu ne ko ha ah lolou de neexna deg ñoy gagné mune waaw ñoy gagné mune foko tek mune ñu bax ñi ci dëkk bi am ñu lañ andal mune duñ gagné muqaddam bi ne ko lutax mune ko ñu bax dañoo tuuti wana deug de gis nga fam ko déggé wana deug so fi woté mbax ci sénégal kenn du ñëw waye bo woté fo lo mëna woté ci tiaxan boko yobé ci stade amidié sax day fess gis ngeen stade amidié mustafès ci lu bax lu bon rek lo woté ñepp ñëw té ñafay ñëw ñan lañ ay julit mohammed abdallah fatima khadija ñoy ñëw fess del stade fokk ñu déllu ci waat xamné yonentibi alayhi salatu wassalam bañ ko fekke mu tok waji ñew ci kanamam ne ko ya muhammad maddin ad-din husnul khuluq luy diine mu ne ko diine moy nga rafet jikko waji genn kanam la ñew won mu ñew ci ginnaw laal mbagu yonentibi guest muy même personne mu laajaat même laaj ya rasulullah maddin mu ne ko ad-din husnul khuluq waji gennat dugé porte ndey jor bi ñoo fekk yonent bi tok même nit mu laajaat ben laaj ne ko ya rasulullah maddin yonent lan moy diine mu ne ko ad-din husnul khulq diine moy nga rafet jikko waji gennat ñew loxo chamoñ buntu chamoñ bi mu jaare fa waji ñew na ci kanam ñew na ci ginnaw ñew na ndey jor ñew na chamoñ ben laaj lay laaj ben tont lay tont laaj bi moy lan moy diine ñu ne ko diine moy nga rafet jikko diine moy nga am jikko bu rafet yaronte bi alayhi salatu wassalam dañ ko ne ben jigeena ngi ni ibnu abbas dañ ko ne ben jigeena ngi ni day wor beccak di julli guddi ken musko gis beccak mu lek day wor fu mu toll guddi du nelaw day julli kon ñun ñep lu ñuy wax ci koku jullit la ñun ñep neenañ jullit la gëm na yalla wala gëmul yalla ñun ñep nangu nañ na gëm yalla parce que day wor beccak di julli guddi ñu ne ibnu abbas lo xam ci ndaw si mu ne la khayra fiha hiya fi nnar baxul ba nga safara allahu akbar xolal lol mu def lepp di julli guddi di wor beccak ñu ne ma nga safara lutax mune kana tuzi jiranaha da dan lor ay dekkandom jikko ci baxul jikko ci baxul da dan lor ay dekkandom musñu gis ci mom jam musñu deg jam musul wax jam waw ñun yi julli di wor so waxe ñu ne 95% su guddé kèn du nelaw la ilaha illa ay teggaga yuxu fekk dara ki wax la ilaha illa dafa mandi ba du gis day fecc ba fajar jot bi jakkaji di noddu as-salatu khayrun minan nawmi day rombu jakkaji dem teddi kërëm ana la ilaha illallah bim doon wax ana la ilaha illallah bim doon sikkar il faut ñu dello ci war suñu xel mbokk julit yi yenenti bi alayhi salatu wassalam neena diine jikko ju rafet la ad-din mune husnul khuluq ñaar yi ñoy and diine ak jikko su jikko baxé borom jikko diine ji day am diine waye bu diine amul nit mën ta am jikko motax yenen bi ne khayrukum fil jahiliya khayrukum fil islam ba ngeen nekkul ci l'islam ngeen nek ay cieddo ke gën ci yeen ca cieddo ga su ngeen duggé ci l'islam mo lay gën ndax jikko ju bax lay indalé yenen bi alayhi salatu wassalam japp na jam bu jigen ñu ne ko ki moy doomu diw hatim ki moy doomu hatim mu ne bayi len ko libéré len ko jëpp yuxu ne ko lutax ndax mom ci jami la bok dañ ko japp ci bir jami mu ne ki inna abahu kana yuhibbu makarim al akhlaq bayam dafa bëggoon jikko ju rafet bayam lu bax rek la doon def kon bal len ndaw si ndax bayam jikkom dafa rafetone bobu l'islam ñewugul de bayi daan togg di jox nit ñi ñuy lek ku sonn mu jappale la kuy tukki mu jox la fas bo war lu nit di def ci lu bax lu nek mu defal la ko te bobu l'islam ñewugul bi l'islam ñewé ñu japp domam jam yonent bi ñu ne ko ki moy domu diw mu ne bayi len ko lutax parce que bayam dafa amone jikko ju bax bayam dafa baxone te xola bobu l'islam ñewugul kon fokk ñu defarat jikko yi mbiri du gaddu ay kurus du gaddu ay sijada du sol ay copati du sol ay yere yi wex du dedet ngi defarat jikko yi yonent bi alayhi salatu wassalam bi yalla diko tag ci alquran wax ko abdallah moy sa bay amina sa yay yoy ñi def fi makala juddo madina la fato loxo ci kaw bakkar ci suuf yonent bi yalla wax ko lol da ko ne wa innaka la ala khuluqin azim da ko ne fa bima rahmatin min allah lintalahum walaw kunta fazzan ghalizal qalb lan faddu min hawlik da ko ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim walla yalla wax yonentibi mu nek ay aya yo xamne aduna bi ken dotul mel nonu ken dotul melni muhammad sallallahu alaihi wasallam yoyent bi ñew ci kaw suuf defar ay nit yo xamantene mën nañ ko wootu abubakar omar usman ali la yoyent bi defare won ñooñu ñepp bañu bax 124000 personnes ay goor ak jigen lolo ngi fi waye fe lañ ko tek top ndënd yi ak sabar yi top estade yi xumbali top ba kenn ci ñun li nga déssé ci l'islam rek moy sa tour kessé Abdullah kessé Omar Ousmane Ali lol dong lañ ci déssé amatul lenen luñuy dund ci l'islam instant yi toll luddul ay tour kessé mo fi nek waye jëf yi lepp ak ci Allah ba dañ lan yalla won deug mu wërsegal ñu top ko Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba Allahumma ya musabbitul qulub ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله